Book 2 3 tutustua. Hei, hyvää päivää. Mitä kuuluu? Tuletteko te Euroopasta? Tuletteko te Amerikasta? Tuletteko Aasiasta? Missä hotellissa te asutte? Kuinka kauan olette olleet jo täällä? Kuinka kauaksi aikaa te jäätte? Viihdyttekö täällä? Oletteko te lomalla täällä? Tulkaa käymään joskus. Tässä on osoitteeni. Nähdäänkö huomenna? Olen pahoillani, minulla on jo muita menoja. Moikka. Näkemiin.